इतनी बात समझने के बाद ये बात भी समझना जरूरी है कि अगर कोई आदमी सूदखोर था, सूद के माल से उसने बिल्डिंग बना ली, दुकान बना ली, अब वो तौबा करना चाह रहा है, जैसे साहबे किराम सूदी कारोबार किया करते थे और सूदी माल से उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई थी, जैसे ही सूद के हराम होने का हुक्म नाजिल हुआ, सूद हराम हुआ, तो अब इन प्रॉपर्टीज का क्या होगा जो सूद से खरीदी हुई थी, सूद के माल से खरीदी हुई थी। एक आदमी ने सूद का कारोबार कर रखा था और जब तक तौबा नहीं की थी सूद के माल से उसने प्रॉपर्टीज वगैरह बनाई है, अब ये प्रॉपर्टीज क्या करे, अल्लाह के रास्ते में दे दे या उसको इस्तेमाल करने की इजाजत कुरान ने दी है? जी हां दी है, दी है। अल्लाह ने फरमाया अगर अल्लाह की तरफ से नसीहत आ गई कि अब सूद से तुझे रुक जाना है, हुक्म आ गया या सूद में मुलव्वस था बाद में उसने तौबा कर ली, तो अल्लाह फरमाता है तौबा कर ली उसने, फन था रुक गया तौबा कर ली, फलहू मा सलफ, तो गुज़श्ता ज़माने में सूद से जो उसने प्रॉपर्टीज बनाई वो उसी की है, फलहू उसी की है, मा सलफ, इसलिए कि उसने अब तौबा कर लिया। हाँ, उसके बाद अगर उसका इरादा कर रहा ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون, अगर उसका इरादा करता है आदमी सूद की हुरमत का हुक्म आ जाने के बाद, सूद की हुरमत वाजे हो जाने के बाद, तो ऐसा आदमी जहन्नमी है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जहन्नमी होने की खबर दी, उसके जहन्नमी होने के बारे में साफ और वाजे तौर पर इरशाद फरमा दिया। उसके बाद एक और नुक्ता आयत करीमा में मौजूद है, ये कह करके कि अल्लाह सूद को मिटा देता है और सदकात की परवरिश करता है, उसको बढ़ाता रहता है, और अल्लाह कफार को और असीम को पसंद नहीं करता। दो सिफतें लाई गई, ये दो सिफतें काय को लाई गई, कफार और असीम। अगर कोई आदमी हुरमते सूद को जानने के बाद उसको जायज समझता है तो काफिर है, और हुरमते सूद को जानने के बाद कि अल्लाह की तरफ से ये चीज हराम कर दी गई है उसमें वो मुलव्वस है तो वो फासिक व फाजिर है, गुनहगार है, उसका तौबा करना चाहिए। इस वजह से ये दो सिफतें लाई गई, कफार और अफीम। एक उसूल और जहन नशीन करना जरूरी है, नहीं तो बात मुकम्मल नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह इरशाद फरमाया या अय्युहल लदीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, ये बय का उसूल बताया गया कि ऐ ईमान वालों तुम अपने दरमियान मालों को बातिल तरीके से मत खाओ मगर दो शर्तों के साथ। वो दो शर्तें क्या है? एक तो बाहमी रजामंदी हो, दूसरे तिजारत हो। अच्छा, बाहमी रजामंदी भी काफी नहीं है और सिर्फ तिजारत भी काफी नहीं है, ये दो चीजें जब होंगी तब जाकर तिजारत और बाय मुकम्मल होगी। अगर ये कह दिया जाए कि बाहमी रजामंदी से कोई सौदा तय कर लिया जाए तो वो जायज हो जाएगा, तो ऐसे तो जिना की भी इजाजत हो जाएगी कि एक औरत जो है अपनी रजामंदी से इस बदकारी के लिए तैयार हो जाती है और एक आदमी उसके मुकाबले में माल देता है, बाहमी रजामंदी पाई गई, लिहाजा ये लेन देन जायज होना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि सिर्फ रजामंदी काफी नहीं है, तिजारत होनी चाहिए, और तिजारत का उसूल यह है कि जिसमें कोई अखलाकी मसरत ना हो, जिसमें अखलाकी जरर रसानी का कोई पहलू ना हो, यहां तो इसमत पामाल हो रही है लिहाजा यह तिजारत नहीं होगी, इसलिए कि इसमें अखलाकी मसरत पिना है, अखलाकी मसरत का पहलू पाया जाता है लिहाजा यह चीज हराम होगी। तो यहां तराजू बैनकुम तो पाएगा लेकिन तिजारत नहीं पाएगी, लिहाजा बाहमी रजामंदी से जनाकारी नाजायज। लिहाजा हर वो मामला जिसके अंदर ये दो शर्तें ना पाई जाएं वो मामला दुरुस्त नहीं होगा, सही नहीं होगा। بات اب تک یہ کھل کر سامنے آئی کہ اسلامی معاشرے میں سود سب سے بڑا گناہ ہے. حضرت امام مالک کا واقعہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آتا اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر کے طلاق دی ہے کہ اگر شراب سے بھی بڑا کوئی گناہ ہو تو تیرے اوپر طلاق. تو کیا حضرت اس کے اوپر ایک طلاق ہو گئی کہ نہیں؟ امام مالک نے فرمایا مسئلہ واضح نہیں ہے کل آنا. دوسرے دن پھر آیا کہا کہ حضرت آپ نے مسئلہ نہیں بتایا. کہا کہ کل آنا, مسئلہ واضح نہیں ہوا. جب تیسرے دن آیا تو آپ نے فرمایا تیری بیوی کے اوپر ایک طلاق ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے قرآن حکیم میں غور کیا تو یہ پتا چلا کہ سود سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے, شراب سے بھی بڑا گناہ سود ہے. اس لیے کہ تو نے یہ کہا ہے نا کہ شراب سے بھی بڑا اگر کوئی گناہ ہو تو تیرے اوپر طلاق, تو شراب سے بڑا گناہ ایک ہے سود. اس نے کہا حضرت یہ کیسے؟ کہا کہ سود کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے جو وعید بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی سود خوری سے بچتا نہیں ہے, سود خوری سے توبہ نہیں کرتا, تو وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے, یہ کسی گناہ کے اوپر نہیں. ایسی بات, ایسی وعید کسی گناہ کے اوپر نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. شراب گناہ ہے لیکن اس کے اوپر یہ وعید نہیں ہے, کسی بھی گناہ کے اوپر یہ وعید نہیں ہے. لہذا تیری بیوی کے اوپر اختلاف ہو گئی اس لیے کہ سود شراب سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ سود کے اوپر بنیادی اور اساسی بحث تھی. اگر کسی نے اس بحث کو اچھی طرح سمجھ لیا تو وہ سود کے تمام اقسام کو غور و فکر کے ذریعے اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. میں نے اصولی بحث کر دی. اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. روشنی میں سیر حاصل پاس ہوگی. تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.